أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغلّ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة آل عمران دا يوصل يوشبيتم سخشرو پر يوصلو سلور شبيتم بانجي ودريا دي ما نادر درو شبيتم پر يتلاوات وصل سلور شبيتم تا ودريا دي دا جيرابت دا ما قبل سردادي فما قبل كد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أمر تخ مخالفت دا سبب دا گناو سبب دا شكستو كسبب دا گنا نوي الله عز وجل خبل همول ولقد عفى الله عنهم على تعالى دا دي گناو رما عاب کر مخمرم دار دا مخالفت سبب دا گناو اگر چه اصحابو کرو پا گناه كارسو او رسول عليه الصلاة والسلام تقول هم امر وكيل فاعف عنهم واستغفر لهم فديت عفا وكتر قنايا ورترس او دال او تعالى دا ترفهم وديت مغفرات وغوار نو پا داغا شد ديدا پاري دزر داد واين الا پاك نو امي نبي عليه السلام تول عفا بورتا كي اخبال الا پاك اخبال عفا مخي اعلان كيرو نو كدا مخالفات تا پیغمبر سبب دا جرم دا گناه نو دا عفا جي كسا زراتي عفا خو گردو مر پا جرم كرا جي سري جرم كري برا معبيراتا كوا نو دا دا دي دا گناه دا سبب اس وست دا پیغمبر دا امر مخالفاتي وست دا جي سبب وای چه دا پیغمبر دا امر مخالفات نو ولی سبب دا گناه دي اغا واجه دا وای چه پیغمبر خو امین دي هر سوک چه امین دا اغا و خبری تا باید سری غواش بناسی که تا پا یو چاک خیانت احساس که یه وقت باران وزره نسی ورنجی جا که ولی بارا وی که نن بیا خطایی استم خیانت را سر وکی یا را بلا ورازی خطایی استم نن بمی بیا خطا بسی او چه یو چوک داسی امینی چه پا طول عمر که دا چا سر خیانت نی کری نو دا اغا دا خبری مخالفت سبب دا جرم گرزی نو نو الله پاک دا د پیغمبر علی السلام امین والی بیانی نو دا د ما قبل سره را بسو چې په تیرو سبکانو کې دا خبره معلوم کړ چې د پیغمبر د خبرې مخالفت سبب د جرم دی سبب د ګناه دی نن دا بیانی سبب شنو د پیغمبر خبر وږي دونه مهمه ده که چا مخالفت وکي ګناهکار کیر نو الله خدای امین دی نو د امین سړي خبره خو د غونه مهمه مخالفه واقعي مجرم بلل کیر د امانت چې بیانی د جده پاره به شانه نزول شته شان نزول یو دا دی چې دا آیتون اصلی د بدر د غزا سره اړه لري. د بدر په غزا کې چې کوم وخت مجاهدینو د غنیمتونه ونیول اگر چې پیغمبر علیه السلام وویل ول هر چا چې هر شی اخیستی هغه د هغه دی په دا غنیمت په دا غزا کې چې نیولی هغه د هغه دی جلا یې غنیمتونه سره راجمع نه کړه چې تقسیم یې کړي ول چې چا کوم شی ټول کړی دی هغه د هغه سړي شو. په دغه مابینس کې یو ډېر سور شایسته پټو دغه ورکس چادر چې موږ ورته وایو چې پر ځان یې سړی چې ډېر ښایسته و چې دا اوس څه شو نو ځینو اصحابو وویل ول کېدای سي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستی. اوس نو څنګه یې اخیستی دا خبره دوه احتمال لري. ځینې کسان چې منافقان و هغو دا خبره په داسې طرز کوله برل یاره دا زه هم ده به په خپله پټ کړي ګوره د پټېدو رقم تعبیر بیې کاوه